Борис міцно стояв на дужих ногах, трохи похитуючись, розставляючи владно з розщепіреними за тодішньою модою пальцями руки, але з обличчя матовий, як скло, на нових, виготовлених з наказом Єви, вітражах, хоча навряд у тому виразі була присутня тривога. Так, щось віддалене, мов неприємний звук глухого дзвона на пустіючій провінційній у самій глухомані церкві. Такий от матовий серпанок плавав у його очах, наразі сивушних, очманілих, і, незважаючи на холод, піт струменів по обличчю, дрібловатій шиї прямо на цупкого комірця. Цим поглядом, владним і розгубленим водночас, він окинув хол зі столиками для легкого частування, шампанським, дрібненькими бутербродиками з усілякими делікатесами. На горі їх чекало щось інше. Але гостропиські гості уже нетерпляче сопли носами. Борис дивився на рідню, що вишикувалась перед ним, і його очі враз потепліли, наповнились вологою. Йому подали згорточок, що був другою його донькою. Ілона почула приплив якогось звіриного жалю до цього чоловіка, так як відчуває жінка до того, котрий зробив її вперше жінкою, або до невдах, що заслужили кращу долю. Ілона провела його поглядом, як він важко пройшовся, тримаючи на витягнутих руках Алісу, легко переставляючи ноги, щось подібне бажанню, знову ж таки, повторного жалю тріснуло в її майже яшмових очах. Ілона стояла у вишневій сукні, опираючись на добротне крісло однією рукою. Зовсім маленька, тендітна, беззахисна, а він майже патріарх, інакшого слова вона зараз не могла підібрати. Упевнено ходив перед гостями, показував дитину, що весело сукала ніжками. Нора попискувала майже без голосу, як риба, безколірна, загублена десь у потоках свого материнського почуття, лише очі пламеніли, навіть трохи нездорово, як для таких іменитих гостей. Тому Ілона із злістю подумала, що сестричка дурна, як ріпа. Гості для легкого частунку розсідалися кріслами мовчки, тільки розстебнувши пальта. З якоюсь упертою, малоприхованою заздрістю, пожираючи мовчки наїдки й напої, непомірна ціна яких дратувала навіть Ілону. Борис продовжував стояти, відкинувшись назад, наче наполовину виліплена статуя. Краєм ока він глянув на Ілону, що ледь схилила голову і слухала, що говорить їй на вухо Єва, прикриваючи долонькою рота. Тоді він щось зрозумів, важко підняв свої вилинялі брови, які нагадували жіночі, коли побачив, як схилилась у півоберта Єва, ледь торкаючись, звісно, вмисне оголеного плеча Ілони своїми бронзовими локонами, і повільно, наче в рапіді, відхиляється назад, проявляючи на своєму гарному обличчі усмішку з ямочками. Він уже неуважно слухав, начебто голоси нагадували затяжну зливу. Ілона у вишневій темній, аж очам боляче сукні з декольте, зі шлейфом, що волочився позаду, зараз повністю затьмарювала Єву. Якусь невиразну, простакувату, десь наче втрачену, кимось загублену або наче після затяжної хвороби. Його, напевне, насторожила не сама Ілона, не якась невловима переміна в ній, яку виказувала людина, що досягла своєї мети, а то навіть переситилась, а поведінка Єви. Скута, насторожена, дарма, що вона виглядала навіть щасливою. Так виглядають люди на вокзалі після дурного сну, який от-от повинен збутись, і все на сьогодні роз'ясниться, але не кращим робом. Єва перехопила його погляд. Зашарілася, зустрілась очима з Ілоною, а та завмерла, як людина з неспокійною совістю, повільно, вишукана двома пальцями, підбираючи сукню. Рушила між рядами столів, погойдуючи стегнами, зовсім не вульгарно і з долею надмірної театральності, проте невиклично, ледь нахиляючи голівку.